أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Fatır suresinin 31. ayeti kerimesiyle başlayacak. Evet. Rabbimiz buyuruyor ki: "Vellezî evhayna ileyke minel kitâbi والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير." Ve şunu iyi bil ki sana vahyettiğimiz ilahi kelam geçmiş vahiylerin tümünü tasdik eden bir gerçektir. Şüphesiz Allah kullarının ihtiyaçlarından tamamen haberdardır ve her şeyi de görendir. Evet, bu kitap Allah tarafından indirilmiştir. Son peygambere indirilmiştir, son kitaptır. Dolayısıyla Allah'ın vahidir. Kendisinden önceki kitapların doğruluğunu da bu kitap tasdik eder. 32. ayet. "Summe evrasnel kitâbe lezîne stafeynâ min ibâdina. Feminhum zâlimun li nefsih ve minhum muhtesid ve minhum sâbikun bil hayrât biiznillah. Zâlike huvel fadlul kebîr." Sonra kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık. Kur'an'la alakan var mı? Öyleyse nasibini almışsın demektir. Kitap son peygamberden sonra kitapla ilgilenen, kitapla alakalanan herkese verilmiştir. Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık derken onlardan yaratılış gayesi dışında yaşayanlar da var. Kullarımızdan kimileri yaratılış gayesi dışında yaşıyor. Niçin yaratıldık? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Evet, Rabbimiz niçin yaratıldığımızı bize bildiriyor. Kulluk için, Allah'a kul olmak için, Allah'ın emrini tutmak için, dinlemek için yaratıldı. Dolayısıyla Rabbimiz bir şekilde bize bildiriyor ki, siz kul olmak için yaratıldınız. Bana kul olmanız için yaratıldınız, başkalarına kul olmayın, sadece ve sadece bana kul olun. İşte kitabı indirmiş Allah peygambere, sonra da kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktı. Şu anda 21. asrın insanlarına miras bırakılmış bu kitap. Hiçbir kelimesi, hiçbir harfi, hiçbir cümlesi değişmeyen bu kitap. Kıyamete kadar değişmeyecek bu kitap, miras bırakılmış insanlara. Ama onlar içerisinde yaratılış gayesi dışında yaşayan zalimler var. Kitaba göre hareket etmeyen, hayatını tanzim etmeyen zalimler de var. Ve onlardan orta yolda hareket edenler de var. Ve onlardan Allah'ın izniyle hayırlarda herkesten ileri gidenler de var. Bu ise en büyük fazilettir. Kimisi hayırlarda ileri gidiyor. Cihat meydanlarında şehit oluyor. Hayatını ona göre ayarlamış. Kimileri orta yolu tutmuş gidiyor. Kimileri de zulmediyor. Kitaba zulmediyor. Nefsine zulmediyor. Hayata zulmediyor. Dolayısıyla o da yaratılış gayesi dışında yaşayanlardan oluveriyor. 33. ayet. Cennetu adnin yedhulunaha yuhallavne fiha min esavra min zehebin ve lü'lü'a ve libasun fiha harir. Evet, Allah'ın izniyle hayırlarda yarış edenler, önde gidenler, cihat saflarında önde gidenler, şehadet saflarında önde gidenler, Allah'ın rızasını kazanma yolunda mallarını ve canlarını sarf ederek yok edenler var ya, onların mükafatı içine girecekleri adın cennetleridir. Onlar adın cennetlerine gireceklerdir. Zira orada altın bilezikler takacaklar ve incilerle süsleneceklerdir. Orada giyinecekleri elbiseler de ipektir. Dünyada erkeklere haram olan ipek, cennette erkeklere helaldir. Evet, ipek elbiseyi de giyecek müminler orada. Erkeği de kadını da orada bilezik takacak. Olur mu canım, erkek bilezik takar mı? Her şey bol. İstediğin şekilde orası zevk diyarı olduğu için cennette istediğin şeyi yiyebilirsin, istediğin şeyi kullanabilirsin. Altını, gümüşü takabilirsin. İstediğin ziynet eşyasını takabilir, ipek elbise de giyebilirsin. Cennette hepsi serbesttir. Bu dünyada Allah'ın emrine göre yaşayanlar cenneti elde ettikleri sürece mutlaka o cennette her şeye layık olacaklar ve her şey onlara ikram edilecektir. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَزْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. O cennete girenler, o müminler şöyle derler: bütün eksiksiz övgüler bize acı ve üzüntü tattırmayan Allah'a mahsustur. Bizi cehenneme sokmadı. İmanımızdan dolayı, şirke düşme işimizden dolayı bizi cennetine koydu. Tüm günahlarımızı bağışladı. Bize cennet acısı tattırmadı. Üzüntü ve sıkıntı tattırmadı. Cennetine koydu. Hamdolsun ona. Tüm eksiksiz övgüler ona mahsustur. Rabbimiz gerçekten çok bağışlayıcıdır. Evet. O cennete girenler şöyle diyorlar. Tüm eksiksiz övgüler bize hiçbir sıkıntı, acı, üzüntü tattırmayan Allah'a mahsustur. Rabbimiz gerçekten çok bağışlayıcıdır, affedendir, bağışlayandır. Şükrün karşılığını da bolca verendir. Biz şükrettik. Verdiği nimetlere şükrettik. Kul olduk, Allah'ın istediği gibi olduk. Dolayısıyla o da bize bu cenneti verdi. Elhamdülillah, çok şükür bu cennete girdik derler. O müminler, o Müslümanlar kıyamet günü mahşer yerinde cennete girdiklerinden dolayı. 35. ayet: Ellezî ahallenâ dâral mukâmeti min fadli. Lâ yemessunâ fîhâ nasabun ve lâ yemessunâ fîhâ lugûb. O lütfuyla bizi tam konaklanacak yurda yerleştirdi. Orada bize ne yorgunluk gelir ne de bir bıkkınlık. Dünyada insan çalışmadan dolayı yorulabilir. Yemeden dolayı bile yoruluyor insanlar be. İnsanlar öyle yiyorlar ki yiye yiye yorulduk diyorlar. Ama cennette böyle bir yorgunluk yok. İş güç yok, telaşe yok, ticaret yok. Hiçbir şekilde tarımla uğraşmak, ticaretle uğraşmak yok orada. Yorgunluk yok, sıkıntı yok. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bedevilerden biri soruyor. Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mı? Çünkü hayatında en büyük mal varlığı devesi. Suyunu onunla getiriyor. Yükünü o taşıyor, sütünü ondan karşılıyor. Evet vardır diyor. Cennette lehum ma yeşâûne, dilediğiniz her şey vardır. Dolayısıyla cennette deve de var. Bugün insanlar Mercedes var mı? Cennette acaba şu hızlı giden vasıtalar var mı, uçaklar var mı diye sorabilir. Biz de evet deriz. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre cennette yakuttan atlar vardır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O atlar adamını gözünün gördüğü yere atar. Ne demek bu? İnsanın gözü nereyi görür? 40 kilometreyi görür. 40 kilometre ufuktur. 40 kilometreyi gördük. Birinci adım 40 kilometre. İkinci adım 80. Üçüncü adım 120. Dördüncü adım 160. Yakuttan at 160 kilometre hızla gidiyor. Nesi? 4 adımı 160. Sen hesabını yap. Cennette uçak var mı? Füze var mı? Hızlı giden vasıta var mı? Evet var. Peygamberimiz müjdeliyor bize. Cennette yakuttan atlar vardır. Bu atlar adımını gözünün gördüğü yere kadar atar. Dolayısıyla cennette her türlü imkan var. Ama yorgunluk yok, sıkıntı yok. İnsanlara rahatsızlık edecek, verecek hiçbir şey yok. Egzoz gürültüsü yok. Bağırıp çağırma yok. Huzursuzluk verecek sıkıntı yok. Allah insanların gönüllerinden sıkıntıyı söküp alıyor. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّمْ. Bu dünyada filan kimseyle aramız hoş gitmedi. O da Müslüman kardeşimiz, o da iyi ama ben onunla hoşlanmıyorum. Ne yapacağız? Cennette de karşıma çıkarsa huzurum kaçacak diyor adam. Allah da diyor ki o kardeşin de seninle birlikte cennete girdiyse huzurun kaçmayacak orada. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّمْ. Cennette her türlü huzursuzluk bulunmayacak. Allah hepsini söküp çıkaracak. Huzur var orada, rahat var orada. Selam, selam, selam var orada. Melekler selam diyecek. İnsanlar birbirine selam diyecek. Orada ne yorgunluk var, ne de bıkkınlık olmayacak. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَزَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Gerçekleri örtbas edenlere gelince, kafirlere gelince, inanmayanlara gelince, Allah peygamber tanımayanlara gelince, onlara cehennem ateşi vardır. Onlar cehennemi boylayacaklar. Allah peygamber tanımayanların gideceği yer cehennemdir. Orada azap edilecektir onlar. Orada hayatlarına son verilip öldürürler, ne de içinde atıldıkları o ateşin azabı hafifletilir. Ölüm yok. La yemutu fiha ve la yahya. Ateşte kül olduk, kömür olduk ve işimiz bitti. Yok öyle bir şey. Kül olup kömür olmak yok. Allah orada onlara o şekilde bir ayar yapmış ki cehennemi vücudunun organları yandıkça, derileri yandıkça yeniden deriler halk ediyor. Yeniden azabı onlara tattırabilmek için organlar yaratıyor. İşte biz, bizden gelen gerçekleri örtbas eden kimseleri böylece cezalandırırız. Bizim gönderdiğimiz peygamberi, hayat tarzı olan Kur'an'ı kabul etmeyen, Allah'tan geleni reddeden kimseyi biz böyle bir cehennemde cezalandırırız. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَزَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَزَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ فَزُوقُوا فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَصِيرٍ Onlar cehennemde Rabbimiz bizi buradan çıkar. Önce yaptığımızdan başka iyi ve yararlı işler yaparım diye feryat edecekler. Kafirler, inanmayanlar, zalimler, Allah peygamber tanımayanlar, dünyada Allah'a göre yaşamayanlar, ayarını Allah'ın kitabından almayanlar, peygamberi kendisine örnek edinmeyenler, kıyamet günü cehennemde böyle feryat edecekmiş. وَهُمْ يَسْتَرَخُونَ ف۪يهَا O cehennemin içinde bağıracaklar, çığlık atacaklar. Ne diyecekler? رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ Dünyada yaptığımız gavurlukları yapmayacağız. Müslüman olacağız. Senin istediğin gibi yaşayacağız. Gönderdiğin kitaba ve peygambere uyacağız diyecekler. Peki Allah ne diyecek onlara? اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَزَكَّرُ ف۪ي مَنْ تَزَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرِ Allah öyle diyecek ki, size düşünmek isteyen herkesin düşünebileceği kadar uzun bir ömür vermedik mi? 3 sene, 5 sene değil, 50, 60, 80 sene yaşadınız. Bu süre içerisinde doğruyu tespit edip de oraya gitmeniz gerekmez miydi? Böyle bir ömür verilmedi mi size? Ve üstelik size uyarıcı da gelmişti. Peygamber geldi, kitap geldi. Bütün bunlara sizin inanmanız, onların yolunda gitmeniz gerekirdi. Öyleyse yaptığınız kötülüklerin meyvelerini şimdi tadın bakalım. Fezûkû ve mâliz-zâlimîne min nasîr. Tadın bakalım Allah'ın size verdiği bu cehennem azabını. Evet, yaratılış gayesi dışında yaşayanlar için hiçbir yardımcı da bulunmayacaktır o gün, o cehennemdeki yanan kafirler için. 38. ayet. اِنَّ اللّٰهِ عَالِبُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِزَاتِ الصُّدُورِ Şüphesiz Allah göklerin, yerin görünmeyenini ve bilinmeyenlerini bilendir. Allah her şeyi biliyor. Gaybı da biliyor o. İnsanlar bilmiyor gaybı. Peygamberler bilmiyor gaybı. Allah biliyor. Allah'tan başka gaybı bilen yok. O elbette kalplerde olanı da çok iyi bilmektedir. وَالَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا O Allah ki, sizi yeryüzünde hükümran kılan, geçmişlerin yerine sizi getirendir o. Bizden önce kimler geldi geçti bu toprak parçalar üzerinden? Kimler yaşadı? Evet, pek çok kazılar yapılıyor. Bu kazılar da 10 bin sene, 20 bin sene, 100 bin sene evvelki insanların cesetleri, insanların kafatasları, kemikleri çıkarılıyor. Yani bu yeryüzü tarihi çok eski. Nice insanlar yaşamış, nice insanlar gelmiş geçmiş. Allah onların yerine bir sonrakileri getirmiş, onların yerine bir sonrakileri ve bugün bizler gelmişiz bu dünya üzerinde. Bu toprak parçalarına bizler yaşıyoruz şimdi. Artık kim Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eder de kafir olursa, bu hareketi kendi aleyhinedir. Artık kim Allah'ın istediğine göre yaşamazsa, ayarını Allah'tan ve peygamberden almazsa, kendi aleyhinedir. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin bu davranışları, Rablerinin katında kendilerine gazaptan başka bir şey artırmaz. Yine kafirlerin yaptıkları kafirlikleri ve zararlarını artırmaktan başka bir işe de yaramaz. Evet, kafirler kendi zarar ve ziyanlarını artırıyorlar. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada, ateş içerisinde, cehennem içerisinde. 40. ayet. Kul eraeytum şurekaekumul lezine ted'una min dunillah. Eruni maza halaku minel ardı. Em lehum şirkun fis semavati. Em ateynahum kitaben fehum ala beyinetim min. Bel in ya'idu zalimune bazuhum bazan illa gurura. De ki, Allah'ı bırakarak Allah'a eş ve ortaklar tanıdığınız ilahlara hiç dikkat ettiniz mi? Ey müşrikler, Allah'ın yanı sıra başka şahıslara, başka acizlere veya ellerinizle yaptığınız heykellere ve putlara tapanlar, dikkat ettiniz mi hiç? Ortak saydığınız bu putlara hiç dikkat ettiniz mi? Onların yeryüzünde neyi yarattıklarını bana gösterin bakalım. Put neyi yaratabilir? Firavun ve Nemrut canlıdır, neyi yaratabilir? Biti pireyi yaratabilir mi? Maddenin en küçük parçası atomu, molekülü meydana getirebilir mi? Yerden bir tane maydanoz bitirebilir mi? Neyi yaratabilir bunlar? Heykelleriniz ve putlarınız veya putlaştırdığınız şahıslar neyi yaratabilir, neyi meydana getirebilir? Gösterin bakalım. Var böyle bir şey? Yoksa onların göklerin yaratılışında bir payları mı var? Yeryüzüne bir şey meydana getiremediler. Peki gökteki yıldızı, ayı, güneşi mi meydana getirdiler? Bulutları mı meydana getiriyor bunlar? Neyi yapabilir bunlar? Yaratma güçleri dünyada yoksa, yeryüzünde yoksa, gökyüzünde var mı? Yıldızları yarattılar mı? Ayı meydana getirebildiler mi? Güneşi meydana getirebildiler mi? Bulutları meydana getirebildiler mi? Em lehum şirkun fissemavat. Var mı orada bir ortaklıkları? Em ateynahum kitaben fehum ala beyinetim min. Yoksa onlara bir kitap vermişiz de ondan elde ettikleri açık bir delil üzere mi bulunuyorlar? Ne yapıyor bunlar? Nedir bunların derdi? Ne yaptılar bunlar? Yarattılar mı şey? Meydana getirebildiler mi şey? Hayır. Öyleyse nedir bunların derdi? Niçin Allah'ı bırakıp da bu putlardan medet bekliyorlar? Bu putlardan bir şeyler ümit ediyorlar. Bel in ya'idu zalimune bazuhum bazen illa gurura. İşte yaratılış gayesi dışında yaşayanlar birbirlerini aldatmaktan başka bir şey vaat etmiyorlar birbirlerine. Hepsi aldatıcı şeylerle birbirini aldatıp avutup gidiyor. 41. ayet. İnne Allaha yumsiku semavati vel arda en tezula ve le in zalata in emsekehuma min ahadin min ba'di innehu kana alimen gafura. Gerçek şu ki gökteki tüm varlıkları ve yeryüzünü yörüngelerinden sapmamaları ve bir felakete sebep olmamaları için sağlamca tutup hareketini devam ettiren Allah'tır. Her gün bir yıldız düşse yeryüzüne, dünyaya, binlerce kilometrelik arazileri yok etse, yaksa, kavursa, evet, yıldızlardan küme olarak düşenler olsa, yeryüzünün yarısı yok oluverse, olmamış böyle bir şey. Yeryüzünde Allah'ın insanlara verdiği bu arazi parçalar üzerinde trafik kazası olup da gökten bir yıldızın yuvarlandığı görülmemiş. Allah hepsini kendi yörüngesinde hayatlarını tanzim etmiş. Hepsi hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönüşlerini devam ettiriyorlar. Bütün bunları gökyüzünde ayarlayan Allah'tır. Onları gerçek yörüngeler üzerinde sapmadan, bir felakete sebebiyet vermeden onları sağlamca tutup hareketlerini devam ettiriyor. Eğer Allah onların düzenini bir bozsa, hiçbir kimse onları düzeltemez. Güneşin, ayın hareketini hiç kimse tanzim edemez. Yıldızlardan hiçbirini değişik şekillerde bir hayat verip de onlara yaşantı biçimi sergileyemez kimse. Allah'tır onları gökte tutan. Allah'tır onları kendi etrafında döndürüp, güneşin etrafında döndüren ve belli bir merkeze doğru onları sürükleyen Allah'tır. Şüphesiz o, kullarının hatasına karşı çok yumuşak davranan ve çok bağışlayandır. Evet, Allah gafurdur, rahimdir ve halimdir. Allah halim olduğu için, azapta acele etmediği için insanlara azap etmiyor. Mühlet veriyor, zaman tanıyor, dolayısıyla iman etsinler de benim gerçeklerimi görsünler, Kur'an ayetlerini, kevni ayetlerini görsünler, ona göre yaşasınlar diye Allah acele etmiyor azapta, acele davranmıyor azapta, insanlara her şeyi bol bol veriyor. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ جَاءَهُمْ نَز۪يرٌ لَيَكُونَنَّ اَهْدَى مِنْ اَحْدَ الْاُمَمْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ نَز۪يرٌ مَا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُورًا. Ve tüm bu kafirler, müşrikler diyorlar ki, bütün kuvvetleriyle adam akıllı yemin ediyorlar. Eğer kendilerine bir uyarıcı peygamber gelecek olursa, ümmetler arasında doğru yolu bulan en mükemmel bir ümmet olacağız diyorlar. Mekke müşrikleri de aynısını diyormuş. Her dönemin peygamberi de kendisine aynısını diyor. Olmaz böyle. Bu peygamber filan topluma göndermiş. Bize özel bir peygamber gelseydi, biz dost doğru biri olurduk. Allah'ın peygamberin istediği gibi olurduk diyerler, yemin ederler. Uyarıcı peygamber onlara gelince de bu onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyini artırmaz. Evet. Ebu Cehil, Ebu Leheb bunca mucizeyi görmesine rağmen Muhammed Aleyhisselam'a inanmadılar. Hatta bir seferinde ayı ikiye bölebilir misin dediler. Bir mehtaplı gecede peygamberimize Allah izin verdi, müsaade etti. Eliyle işaret etti, ay iki parçaya bölündü. Biri sağ tarafa, biri sol tarafa gitti. Yine inanmadılar. Ne büyük sihirbazmış, bizim gözümüzü boyadı dediler. İşin tetkikini ve tahkikini de yaptılar. O günlerde kervanları vardı, ticaret kervanları gelecek Mekke'ye. Hemen onların gelmesini beklediler. Birkaç gün sonra onlar gelince dediler ki, falan gün falan saatte ay ikiye bölündü mü, gördünüz mü? Evet, biz de istirahat için konaklamıştık, gördük. Ay ikiye bölündü, biri sağa biri sola gitti, sonra tekrar birleşti. Buna rağmen bizim gözümüzü boyama değil bu. Bu gerçekten peygamberdir, bu da onun mucizesidir, inanmamız gerekir demelerine rağmen demediler. İnatlarından dolayı, inkarlarından dolayı onların nefretlerini artırdı. Gönderilen peygamber ve mucize onların nefretlerini artırdı, inkarlarını artırdı. İstikbaran fil ardı ve mekra seyyi ve la yahikul mekru seyyi illa bi ehli fe el yanzuruna illa sünnetel evvelin felen tecdeli sünnetillahi tebdila ve len tecdeli sünnetillahi tahvila. Yeryüzünde böbürlenmelerini ve Allah'ın mesajlarına karşı kötü düzenler kurma çabalarını artırdı. Peygamberin gösterdiği mucize ve peygamberin hayatta oluşu, onların gözünün önünde çarşıda pazarda dolaşması, onların biraz daha böbürlenmelerini ve Allah'ın mesajlarına karşı kötü düzenler kurma çabalarını artırdı. Halbuki bütün kötü düzenler sonunda sadece sahiplerinin başına dolanır. Herkes kurduğu tuzağa kendisi düşer. Bu peygambere tuzak kurmaya kalkışanlar, Allah'ın sistemine karşı tuzak kurmaya kalkışanlar, dikkat etsinler, kendi başlarına dolanacaktır o kurdukları tuzaklar ve düzenler. Yoksa onlar, önceki günahkarların sürüklendikleri yoldan başka bir şey mi bekliyorlar? Allah'ın değişik bir musibetiyle, afetiyle, ordusuyla yok edilmelerini bunlar niçin beklemiyorlar? Ne bekliyorlar Allah'tan? Peygambere karşı çıkan, isyan eden, Allah'ın mesajına karşı çıkanların hepsinin bu şekilde yok olduklarını onlar bilmiyorlar mı? Neyi bekliyorlar? Sen Allah'ın tuttuğu yol ve yöntemde hiçbir değişiklik göremezsin. Binlerce sene önceki toplumlara yaptığıyla bugünkünün farkı yok. Dilerse Allah rüzgar felaketini göndererek, evet, Ad kavmini helak ettiği gibi bir kavmi de helak edebilir. Bu çölde olabildiği gibi, bu denizde, okyanusta da olabilir. Rüzgarı okyanusta gönderir, çok büyük dalgalarla adına tsunami dersin, insanların işini bitirir. Çöl çöp gibi enkaz yığını haline getiriverir. Binaları ve insanları kenara, sahile çıkarıverir ve selam. Evet, Allah'ın kanununda, düzeninde, yol ve yönteminde hiçbir değişiklik göremezsin. Evet, Allah'ın yol ve yönteminde sağa sola sapma da bulamazsın. Allah ne emir verdiyse her şey onun emrini yerine getirir. İnsanlar isyan ediyor, cinler isyan ediyor ama onun dışında her şey Allah'ın emrini yerine getirmeyi sürdürüyor. 44. ayet. Evelem yesiru fil ardı feyenzuru keyfe kana aqibetullezine min qablihim ve kanu eşedde minhum kuvveten. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَد۪يرًا. Bunlar kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde hiç gezip dolaşmadılar mı? Rabbimiz emir veriyor. سِيْرُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzüne gezin dolaşın. Sizden evvel bu kara parçalarında yaşayan nice insanlar göreceksiniz. harabelerini göreceksiniz. Sizden daha güçlü olduklarını temaşa edeceksiniz. Piramitleri yapabilecek güç bugün yok. Piramitlerin 500 metre aşağısındaki firavunların evlerinin odalarını yapabilecek güç bugün yok. Yekpare taş 8 metreye, 6 metre, 4 metre ebatında. Kalınlığı 1-1,5 metre. Bu taş bir odanın bir duvarı. Öbür duvarı ayrı bir taş, öbür duvarı ayrı bir taş. Üzerine de yekpare bir taş konmuş. Her birinin ağırlığı 60-70 ton. Bugün bunu kaldırabilecek sabit vinç bile yok. Gemilerde, limanlarda vinçler var. Takriben 18-20 tonu kaldırabiliyor. Fazlasını kaldıramıyor. Ama binlerce sene önce firavunların evleri yapılmış yekpare taştan her bir duvarı. Her bir taşın ağırlığı 60-70 ton. Nasıl getirildi, nasıl kondu oraya? Evet, firavunların mumyaları henüz bozulmamış. Binlerce sene geçmesine rağmen bozulmamış. Kimya sanatında ne kadar ileri gittiler. Gezin, dolaşın da bakın dünyayı. Mısır'daki, Kahire'deki müzeyi gezin de firavunun cesedine bir bakın. Binlerce senedir bozulmamış. Bugün insanlar mumya yaptırıyor. 3-5 senede bir tamirat ve tadilat gerektiriliyor. Mumyalar kazınıyor. Tekrar yenisi yapılıyor. Kimyada kim ileri gidiyordu? Binlerce sene önceki firavunlar. Şimdi kimyada onların belki de topuklarına varamıyor insanlar. O piramitleri yapamıyor insanlar. Daha 500-600 sene önceki Mimar Sinan'ın yaptığı mimari tarza insanlar ayak uyduramıyor. Bir cami düşün ki, bu camide mihrapta İmam Efendi okuyacak, caminin dört bir tarafındaki cemaat aynen dinleyecek. Mikrofon ve hoparlör olmaksın. Olur mu bu? Evet, git bak. Mimar Sinan'ın yaptığı camilere git de bak. Elindeki bir demir parayı mihrabın mermerine vur, caminin dört bir köşesinde de dört kişi dursun, hepsi aynı sesi duyuyor. Evet, bunu nasıl yaptılar? Mümkün değil insanların bugün yapması. Hangi ölçü ve biçimle yaptılar? Mümkün değil. Evet, Mimar Sinan daha 3-500 sene evvel, 5-600 sene evvel gelip geçen biri. İnsanlar bizden çok önceki insanların iptidai olduğunu söylüyor. Hayır, onlar bizden daha ileriydi. Hum eşedde minhum kuvveten, sizden daha güçlü ve kuvvetliydiler diyor Rabbimiz. Bizden daha güçlü ve kuvvetliydi. Yaptıkları şeyler bizden daha sağlamdı. Evet, halen ayakta duruyor. İnsanların yaptığı nice binalar yıkılıyor ama ecdadın yaptığı nice o koskoca binalar ayakta duruyor. Bizden daha ileriydi. Evet, caminin içerisinde kandil yanıyordu. Yanan kandillerin içleri kubbedeki bembeyaz işlemeleri, bembeyaz badanayı bozmuyor. Nasıl oluyor bu iş? Hava sirkülasyonu ile onu ayarlamışlar diyorlar. Nasıl hava sirkülasyonu? Nasıl ışık sirkülasyonu? Gündüz yanmıyor bu. Gece yanıyor. Gece yanan kandillerin tüm isleri kuzey kapısının üzerindeki is odasında toplanıyor. Ecdat bunu yapmış. Bugün insanlar yaptıkları camide bunu gerçekleştiremiyorlar. Beceremiyorlar. İlimde, fende, teknikte ileri gittiklerini söyleyen, çağ atladıklarını, hopladıklarını söyleyen bu insanlar. Ama ecdat, gerici dediğimiz insanlar bunları yapmışlar, gerçekleştirmişler. Dolayısıyla yeryüzünü gezip dolaşmıyor mu bu insanlar? Yeryüzündeki olup bitenlere bakmıyor mu? Helak edilen toplumların yaptıkları binaların, harabelerin durumlarına bakmıyorlar mı? Halbuki onlar bunlardan her yönde daha güçlüydüler. Rabbimiz onların bizden daha güçlü olduklarını söylüyor. وَكَانُوا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً Bitti. Daha güçlü. Vücut bakımından, fiziki yönden de güçlü, ilim bakımından da güçlüydüler. Evet, firavunların yaptığı piramitleri, firavunların piramitlerin yanı başındaki firavun evlerini bugün yapabilecek güç yok. Yekpare taştan 60-70 tonluk taşları bir araya getir, bir oda meydana gelsin. Yok, yapılamıyor bugün. Evet, ne göklerde ne yerde hiç kimse ve hiçbir şey Allah'a karşı gelemez. Allah'a karşı ben güçlüyüm diyemez. Demiş Firavun, Allah almış suyun içerisinde boğuvermiş. Birileri ben güçlüyüm demiş Ağat kavmi gibi, Allah onları rüzgarla yok edivermiş. Semud kavmi güçlü olduğunu ortaya koymuş veya Ebrehe Kabe'yi yıkmak üzere gelmiş, Kabe'yi yıkmaya çalışmış. Ben güçlüyüm, 60 bin kişilik orduyu tertiplemişim, içerisinde tank gibi fillerim de var demiş, Allah onu da kuşlarıyla yok edivermiş. Bitti. Allah'a karşı kimse güçlüyüm ben diyemez, demesi de mümkün değildir. Onun elinden kaçıp kurtulması da mümkün değildir. Allah, dilediğini rüzgarı ile, dilediğini yerin dibine batırmakla, dilediğini sular içerisinde, dilediğini ateşler içerisinde, dilediğini deprem ve yıkıntı ile, dilediğini tsunami dediğimiz sular içerisinde yok edebilir. Bitti. Çünkü Allah her şeyi bilen ve her şeye güç getirendir. Öyleyse Müslüman Allah'ı böyle tanıyacak, böyle bilecek. Güçlü O'dur. O'nun gücüne hiçbir güç erişemez. O merhametlidir. Merhametinden dolayı da bize her türlü imkanı bahşetmiştir. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz, vücudumuzdaki organlar ve her şey O'nun bize merhametinden dolayı meydana gelmiştir. Son ayeti kerime. Bugünkü dersimizin son ayeti kerimesi. Fatır suresi 45. ayet. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları hemen yakalayıp cezalandırmış olsaydı, sen zina ettin, orada öleceksin veya taş olacaksın. Sen faizi aldın yedin, orada beton gibi donup kalacaksın. Sen suçüstü işledin, şöyle bir ceza ve felaketle karşı karşıya kalacaksın. Allah'ın böyle bir sistemi yok. Ama işte Fatır suremizin 35. ayetinde Allah böyle buyuruyor. Eğer Allah insanların yaptıkları yüzünden hemen yakalayıp cezalandırıverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Hepimiz hata ediyoruz. Hepimizin kusuru var. Ama şirke düşmemek kaydıyla Allah bizim kusurlarımızı affedeceğini, bağışlayacağını bize bildiriyor. Ayet-i kerimeleriyle ve Peygamberimizin hadis-i şerifleriyle. Allah her suçlunun işini anında bitirseydi, yok ediverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Fakat Allah onları belirlenmiş bir süreye kadar erteliyor. Ömür vermiş, 50, 60, 70 sene. Bu ömür içerisinde değişik musibetler göndererek hatırlatmada bulunuyor. Saçın ağrıyor, aman dikkat et. Sakalın ağrıyor, aman dikkat et. Gözün görmüyor, aman dikkat et. Belin bükülmüş, aman dikkat et. Başkasına muhtaç hale gelmişsin, aman dikkat et. İlaçsız yaşayamıyorsun, aman dikkat et. Ölüme yaklaştın, aman dikkat et. Öleceksin, hesap var, kitap var, cennet var, cehennem var. Dolayısıyla Rabbimiz erteliyor, zaman tanıyor, mühlet tanıyor. Vakitleri gelince de gereğini yapıyor Rabbimiz. Herkes ölecek. Ölümü her can tadacaktır ve ölümü herkes tatmış olacaktır. Ölümden sonraki hayatta da herkes dünyadaki işlediği amellere göre cenneti veya cehennemi kazanacaktır. Zira Allah kullarını çok iyi görendir. Hak ettiklerine göre onları cezalandıracak veya mükafatlandıracaktır. Dolayısıyla bizi en iyi gören Allah, yapıp ettiğimizi en iyi bilen Allah, yaptığımız amellerden dolayı bize mükafat verecektir. Veya yaptığımız kötülüklerden dolayı bizi cezalandırıp bizi azabı ile cehennemi ile azaplandıracaktır. Bu da Allah'a çok kolaydır. Böylece bugünkü dersimizde de Fatır suresini bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Yasin suresi ile birlikte olmak üzere. Allah bize söylediklerimizle size de dinlediklerinizle amel etmeye nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.